made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the John, zdaje się, ze swojego ogrodu brawurowo wykonał ten właśnie utwór dla milionów internetowych widzów w ramach akcji One World Together at Home. Jak wiemy, zaangażowali się w nią najwięksi, by wspomóc walkę z zarazą, a my oryginalne wersje piosenek z tego właśnie koncertu będziemy Państwu dziś przypominali do godziny 10. Ale do tego czasu wiele będzie się działo, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, za nami kilka ciężkich tygodni. Pytanie, jak przetrwać następne, które do łatwych też pewnie należeć nie będą i przy tym nie zwariować. O tym po 9:00 porozmawiamy z psychologiem profesorem Tomaszem Grzybem. Oczywiście zachęcamy do rozmowy. Gdyby chcieli Państwo o coś pana profesora zapytać, śmiało proszę dać znać. 2273 zd@polskieradio.pl. Z pewnością wiele pytań do gości salonów politycznych Trójki, jak zawsze będzie miała Beata Michniewicz. Przed 8:00 porozmawiamy z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Z kolei po 8:00 naszym gościem będzie kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. A co jeszcze do godziny 10:00? Niebawem raport o stanie pandemii, Ernest Zozuń i Amerykanie, którzy mają dość koronawirusowych restrykcji. Powinnam mieć możliwość pójścia do pracy, prowadzenia biznesu, wykonywania swojej roboty, zarabiania na rodzinę. Około 7:15 dr Tomasz i kącik młodego metalowca. To rdzewienie zachodzi właśnie wtedy, gdy metal ma bezpośredni kontakt z tlenem atmosferycznym. Nie korodują tylko metale szlachetne, na przykład złoto, i właśnie dlatego są szlachetne, że nie korodują. Będzie też coś dla tych, co na siebie patrzeć już nie mogą, a u fryzjera w zakładzie ciemno, oj ciemno. No na przykład można wziąć, załóżmy toniczkę, założyć na głowę i tak wokół obciąć, jak ktoś chce na równo sobie przyciąć końcówki. To też okazja, aby z nożyczkami trochę poszaleć. Jesteśmy ciekawi, jaka jest Państwa fryzura marzeń. Z młodości tak sobie przypomniałem dwie, jak się teraz mówi, stylizacje. Pierwsza na czeskiego piłkarza, druga na Markę Citkę, czyli z kółeczkiem na czole. Oczywiście pana Marka serdecznie pozdrawiamy. W projekcie Tata o filmach przyjaznych dzieciom. Kiedy mamy bardzo szybką, wartką akcję, za którą trudno małemu dziecku nadążać, dlatego mamy bardzo szybki montaż, agresywny dźwięk, to po pierwsze z fabuły niewiele już w głowie zostaje, po drugie faktycznie takie kino bodźcuje. Tata przed 9:00 to i wiele więcej do godziny 10:00, teraz 14 minut po godzinie 6:00. Niebawem zajrzymy do prasy, wcześniej muzyka, która wybrzmiała w czasie internetowej inicjatywy One World Together at Home. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well, yeah. w Trójce. Tymczasem Klemens już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż świergol, którego nazywałam Klemensem, od pół do czwartej on tylko tak. On nawet go słychać. Ćwierć, ćwierć, ćwierć, ćwierć. Żadna jakaś taka wysublimowana melodia. Może by tak zapodał na przykład Dzień śródzi w kolorze słońca. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, miłego dnia życzymy. To już 18 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, co w prasie. A na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tu tekst: odtrąceni pacjenci. Prywatne placówki dezerterują z frontu walki z epidemią i odsyłają chorych do szpitali publicznych. Jak czytamy, zmarło 4 pacjentów, którzy trafili do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie z jednego z prywatnych stołecznych szpitali. Tydzień wcześniej wypisano ich z tamtejszego oddziału hemato-onkologii, który okazał się ogniskiem koronawirusa. Z relacji bliskich wynika, że prywatny szpital wypisał ich do domu z zaleceniem domowej kwarantanny. Kiedy po kilku dniach zaczęli gorączkować, jak miał im doradzić personel prywatnej placówki, pojechali do Wojskowego Instytutu Medycznego. Ich stan był na tyle poważny, że trafili na oddział intensywnej terapii. W rozmowie z Rzeczpospolitą tę sytuację komentuje profesor Wiesław Jędrzejczak, wieloletni krajowy konsultant hemato-onkologii. Jak ocenia pan profesor, w takiej sytuacji prywatny szpital powinien zapewnić pacjentom opiekę. Z kolei Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy Życie uważa zachowanie lecznicy za niedopuszczalne. Jak mówi, ta sytuacja pokazuje, że biznes wygrywa z życiem człowieka, a w prywatnej ochronie zdrowia jest on traktowany jak klient. Odtrąceni pacjenci, ten tekst dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także w tym dzienniku analiza: ropa jest najtańsza od 2 dekad. Załamanie popytu będące skutkiem pandemii COVID-19 sprawiło, że w rafineriach mocno wzrosły zapasy surowca. Eksperci spodziewają się znaczącego odbicia cenowego, ale dopiero w drugiej połowie roku. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej lub też w dzienniku Gazecie Prawnej, bo tu także o sytuacji na rynku ropy. Jak czytamy w dzienniku, niektórzy producenci w USA będą musieli niebawem płacić klientom za odbieranie ropy. Wczoraj produkowana w Teksasie ropa WTI z wygasających dziś kontraktów staniała nawet do zera, pisze dziennik Gazeta Prawna. W tej gazecie na pierwszej stronie także tekst: 2 listonoszy i 1000 urn. Jak ustalili dziennikarze tytułu, przygotowania do głosowania kopertowego łącznie z drukiem kart rozpoczną się, zanim wejdzie w życie ustawa, na podstawie której mają odbyć się wybory. Rząd planuje wystawić przynajmniej 35 tysięcy skrzynek do głosowania, które będą pełnić funkcję urn. To do nich wrzucimy koperty z wypełnionymi kartami do głosowania, które dostarczą nam listonosze. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Dzisiejsza Gazeta Polska codziennie donosi: Polska Plus zostanie utrzymana. Jeżeli będę prezydentem, z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500+ i podwyższenia Polakom wieku emerytalnego. Ja takich ustaw nie podpiszę, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas składania podpisu na deklaracji z wymienionymi postulatami. Tym samym uciął spekulacje, że dojdzie do likwidacji programów społecznych z powodu koronawirusa. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie apel do sędziów Sądu Najwyższego: ściągnijcie białą flagę z Pałacu Sprawiedliwości. Drodzy sędziowie, pisze Wyborcza, nie poddaje się walki minutę przed gwizdkiem. Możecie jeszcze coś zrobić, żeby Polska nie stała się dyktaturą. Według gazety tak właśnie może się stać, jeśli wybory prezydenckie odbędą się w zapowiadanej przez rząd formie. To tyle z prasy. Niebawem w Trójce raport o stanie pandemii, a w nim będzie coś dla duszy, będzie coś dla ciała. 3, 2, 1, go! Pajacyki robimy właśnie. Sieć kanadyjskich supermarketów zatrudniła trenerów fitness, którzy z kolejkowiczami. 3, 2, 1, go! I przysiady, proszę. Ćwiczą. 3, 2, 1, go! No to pomp. I raz, dwa, i 3, 4, 5. Co państwo na taki WF? Przegląd ostatnich wydarzeń ze świata po godzinie 6.30. Tu Trójka. Good morning, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say

Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Pamiętajmy o tych zasadach. Tymczasem to już 26 minut do godziny 7. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, a my zapraszamy Państwa do rozmowy. Witam serdecznie, dziadek Krzysiek. Chciałem donieść, że wczoraj przejechałem pierwsze 30 km na rowerze od czasu, kiedy to nie można było rowerem wyjeżdżać. I powiem nawet, nóżki mnie nie bolą, czyli kondycja jest. Także spokojnie, dziadki w trasę. Pozdrawiamy dziadka Krzysia, jak słyszeliśmy. No, ma parcie na szkło, a raczej na mikrofon, jak to się mówi. Jeszcze jeden głos w takim razie. Ja mieszkałem w Szkocji, z okolic Wrocławia i wczoraj w zonach wrocławskiego ZOO jest taka akcja, żeby pomóc im. Z tym, że to nie jest pomoc jako charity, to jest tak, to po prostu kupuje się bilet, który zamienia się w voucher i można go wykorzystać w ciągu całego roku, bo potrzebują jednak pieniędzy, nie mają teraz ludzi, którzy odwiedzają ten rok zoologiczny. Jak ktoś ma ochotę kiedyś odwiedzić ZOO, już to wszystko przejdzie, to na stronie wszystkie informacje są z wrocławskiego ZOO. Dziękujemy za te informacje, polecamy 2 2 i 7 3, także zd@polskieradio.pl. A niebawem u nas światowy raport o stanie pandemii. Dzień dobry, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostań w domu z Trójką. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. To Ben King z 1961 roku, wersja oryginalna, a w 2020 roku ten utwór na koncercie, internetowym koncercie, dodajmy, One World Together at Home, wykonali John Legend i Sam Smith. Proszę koniecznie odszukać tę wersję tej wspaniałej piosenki w internecie. Naprawdę warto zobaczyć ten występ. Tymczasem to już 23 minuty do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. A, trudno się dziwić. Świat najwyraźniej ma już dosyć pandemii i ograniczeń z nią związanych. Odnotowano już pierwsze protesty przeciwko restrykcjom. Ludzie domagają się pracy i powrotu do normalności. A więcej na ten temat w raporcie Ernesta Zozunia. Teraz do fryzjera pójść nie można i zdaje się to po jakimś czasie dość uciążliwe. Jak tak dalej pójdę, to będę sobie zaplatał warkoczyki. na przykład można wziąć, załóżmy toniczkę, założyć na głowę i tak wokół obciąć, jak ktoś chce na równo sobie przyciąć końcówki. Zaczynamy od wyznaczenia przedziałka. Przedziałek nie jest ważny w efekcie końcowym, bo niektórzy z Was nie chcą nosić przedziałka, natomiast przedziałek jest ważny, jeśli chodzi o kwestię strzyżenia. Idziemy sobie linią zarostu, dochodzimy do sekcji, która nam wyznacza linię przedziałka. W moim przypadku jest to na prawą stronę, dlatego robię to tu i do tyłu idę w ten sposób. Moim zdaniem nie da się temu ostrzyc, nie da się tego zrobić dobrze. Mateusz Mojsak, fryzjer z salonu Mojsak Hair. Nie dlatego tak długo istnieją fryzjerzy. Raczej myślę, żeby nie kombinować w domu, ponieważ nie da się tego zrobić dobrze. Nie zrobi nam tego dobrze ani siostra, ani koleżanka, ani partner. Do tego trzeba bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo precyzji. Na ślepo też da radę. Moja siostra na przykład nie postanowiła sama obcinać sobie grzywkę. Wyszły piękne ząbki. Robiła to po prostu patrząc na siebie w lustrze i uważała, że wyjdzie jej prosto. I było prosto przez chwilę. Moja fryzura! Teraz chodzimy w maskach i skóra pod maskami nie oddycha. Paulina Matuszewska, kosmetolog-terapeuta. Czyli jest jak gdyby zamknięty dopływ powietrza i pod tą maską można rzec, że ta skóra się gotuje. Są zawody pewne, tak jak i medycy i pani w sklepach, mają maski przez wiele godzin na twarzy i też konsultują się ze mną, jak sobie radzić z tym wypryskiem, który jest kontaktowy, gdzie skóra jest odparzona. Należy na przykład łagodzić w domowych warunkach rybatą z rumiankiem bądź olejkami z drzewa herbacianego. Większy problem dla mnie jest z paznokciami, ponieważ teraz nie mogę pójść do kosmetyczki. Te paznokcie tak odrastają, skórki się drapie. No generalnie jest ciężko, szczególnie problem był przy usunięciu paznokci żelowych. Klientki przychodziły, które miały u nas założone hybrydy, czy też paznokcie żelowe. Sprzedawałyśmy im tak za parę złotych taki zestaw do domu, dokładną instrukcją jak to zrobić, ponieważ absolutnie nie można tego zrywać, bo jeżeli są dobrze zrobione, to odejdą razem z naturalną płytką. Więc takim najlepszym sposobem, która kobieta ma w domu, to jest aceton, folia aluminiowa i waciki. Nasączyć waciki acetonem, nałożyć na płytkę paznokcia, zawinąć ją folią aluminiową i pozostawić na takie 20 minut. Niebawem zapowiadany światowy raport o stanie pandemii, wcześniej niespodziewanie kosmetologią i fryzjerstwem we własnym zakresie, bo jak wiemy, zakłady fryzjerskie są pozamykane, zainteresował się Tomasz Jeleński. No właśnie, tu pojawia się pytanie, czy Państwo już próbowali tak samemu, przed lustrem? Proszę koniecznie opowiedzieć. Może ktoś skorzysta z tych doświadczeń? Polecamy 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. Jak na razie ja twardo idę w lata 60. Żona pewnie się ucieszy, niebawem będzie miała pod dachem Beatles. Nie wiadomo jeszcze tylko którego. Suitcase. Lady Madonna to ten utwór wybrał i wykonał Paul McCartney w swoim domowym studiu w ramach inicjatywy One World Together at Home. Jak wiemy, artyści z całego świata zbierali pieniądze na wsparcie pracowników ochrony zdrowia. Do 10 będziemy Państwu przypominali oryginalne wersje utworów, które pojawiły się w czasie tego koncertu, który odbył się w sieci z inicjatywy Lady Gagi. Czegoś takiego, jak się zdaje, jeszcze nie było. Tymczasem 16 minut do godziny 7 i już najwyższa pora na najnowsze wiadomości ze świata i Ernest Zozuń. No ja wiedziałem, że tak będzie. To polityczna sprawa, oni chcą nas aresztować wszystkich w domach. Protesty przeciwko obostrzeniom, restrykcjom, nowym zasadom poruszania się i przebywania w miejscach publicznych się zaczęły. Najlepszą ochroną dla człowieka jest jego system immunologiczny. Trzeba dbać o siebie, pić zdrową wodę, jeść ekologiczne jedzenie, przyjmować witaminy. Zatem wszystko jest. Niepotrzebna jest nam żadna szczepionka. I o ile przy tego typu argumentach można puknąć się w głowę, albo lepiej puknąć w głowę argumentującego, no to przy takich już gorzej. Powinnam mieć możliwość pójścia do pracy, prowadzenia biznesu, wykonywania swojej roboty, zarabiania na rodzinę. I teraz wszyscy zastanawiają się, co gorsze, to co będzie, czy to co jest. Francja, wszyscy w publicznych miejscach i publicznym transporcie powinni zachować odpowiedni odstęp i mieć maski na twarzy. Nakaz obowiązuje od poniedziałku. Zasady bezpieczeństwa, dystans, szybkie testowanie i izolacja osób podejrzanych o nosicielstwo wirusa czy kontakt z zakażonymi. To najważniejsze elementy, dzięki którym będziemy mogli stopniowo zdejmować ograniczenia, komunikował francuski minister zdrowia. Korea Południowa powoli luzuje restrykcje. Część Koreańczyków poszła do pracy, ale salony fryzjerskie, fitness kluby i kościoły nadal są zamknięte. Zakazane są także imprezy zbiorowe. Koronawirus zdecydowanie zwolnił, ale nadal trzeba uważać. Widzę, że sprawdzają temperaturę osób wchodzących do budynków, a w biurach zwiększono dystans między pracownikami. Australia otworzyła plażę. To fantastyczne. Tęskniliśmy za tym od pierwszego dnia ograniczeń. Ja bardzo dużo czasu spędzam na plaży. Zdrowe są takie spacery. Powietrze, słońce. Nie ma nic lepszego, by pokonać wirusa. Stany Zjednoczone. Tak, całkiem niedawno fetowano milionowego klienta markowego sklepu czy pasażera linii lotniczej, a dziś tak fetuje się w Nowym Jorku tysięcznego pacjenta, który pokonał koronawirusa. To niesamowite. Okazuje się, że jednak ludzkość może pokonać tego wirusa, czego nasz pacjent jest przykładem. Tysięcznym wyzdrowiałym pacjentem w Nowym Jorku jest 46-letni Yang Liu. Turcja przygotowuje się na rekordowe wzrosty liczby zakażonych. Już notuje ona najwyższe przyrosty. W tej chwili zarejestrowano ponad 650 tysięcy przypadków. Portugalia. 138 przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w hotelu dla uchodźców w Lizbonie. To niemal wszyscy jego mieszkańcy. Musimy zagwarantować opiekę tym ludziom bez względu na ich pochodzenie i musimy zadbać także o bezpieczeństwo w kwartale, w którym ten hotel się znajduje, czyli sprawdzić wszystko i wszystkich mieszkańców tu żyjących. Stany Zjednoczone. Czyżby polityczne porozumienie ponad podziałami? Dobrej myśli jest Donald Trump. Trwają rozmowy z demokratami. Chcemy wspólnie zadbać o pracowników i małe firmy w całym kraju. Myślę, że zbliżamy się do porozumienia. Kraina Disneya, niestety szczęśliwa ona nie jest. The Walt Disney Company przygotowuje się do znacznego ograniczenia zatrudnienia. Co prawda Kaczor, Donald i myszka Miki na razie spać mogą spokojnie, ale pracownicy parków rozrywki na całym świecie już nie. Sklepy i markety. Nauczyliśmy się czekać na naszą kolej w ogonkach przed nimi. Udaje nam się nawet okoliczności wykorzystać. Z naszego gruntu wiemy, że można w kolejce do supermarketu protestować, a Kanadyjczycy dowiadują się, że można się gimnastykować. 3, 2, 1, go! Pajacyki robimy właśnie. Sieć kanadyjskich supermarketów zatrudniła trenerów fitness, którzy z kolejkowiczami. 3, 2, 1, go! I przysiady proszę. Ćwiczą. 3, 2, 1, go! No to pomp. I raz, dwa, i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i osiem. 31 i 32 i jeszcze kilka zrobię. Opowiadał i ćwiczył, ćwiczył i opowiadał Ernest Zozuń. Wspólnie słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. 12 minut do godziny 7. Za 12 minut w Trójce najnowsze wiadomości. Sport, także pogoda.